الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا سورة النساء کی مزامین ذکر شیو اولیسا چاگی کشپار سحکام در رعیت ابیار پسی ازواجیر در پارد اہل کتاب در مئیسا چاگی کنها احکام سلطانیو اگا بیان شیو ورسرا زجر در منافقینو بیا وی پسې درې مې سکی د بازي احکام اعاده وکړه چې د مخکې نه پکې وهم پاتې شوو وزاوی وضاحت او رفع د وهم وکړه اخر کې زواجر د پاره د اهل کتاب وړل یهود و نصوارا ذکر مخک منافقان و حال بیان ورپسید و اہل کتاب و زواجر و قباحتون ذکر کئی نصوال دے دا اہل کتاب و دا پیغمبرنا او جواب بے رست روکو کے راضی چنا وحینا الیکا کما وحینا الی نوح و النبیین و یو رو کوئی پا دی سوال کی ذکر کری دا باقی کی دا دی اہل کتاب و سوال کون کو عیبون بیان کری دی دیر دپارا تسلی دی پیغمبر جستان چا سوال کری دی اغدا سے خلق دے ٹول عیبونو نڈک دی دیو جنتو ظلمت انگوا دی پسوالو نبان تقریبا سوارلس پینزلس عیوب با بیان کی داغی خلقو چیغی دا پیغمبر نسوال کرو چمونگ لبل کتاب نازل کا یسألوکا اہل الكتاب سوال کیستانا اہل کتاب ان تنزل علیہم کتابا من السمائی چتنازل کا پذی باندی بل کتاب دا اسمان دا سوال یو پذی طریقہ جگتر اشتینے پا خبرک خبرک انتبا زمون دا سوال قبول کی قالت اليهود ان كنت صادقا نو تجی بکتاب من السماء جملتا کما جاء موسی بکتاب کترشتنی په خپل دعوه کې موږ له کتاب نازل کا په یو ځل لکه موسی علی السلام ته چراغ لرو نو دا سوال داوی په دې بنا نو چې خپل هدایت طلب کړي بلکې صرف مطلب اعتراض پیغمبر باندې او دا غو به ادبی کولو الله جواب کوي فقط سالو موسی اکبر من ذالک یقینا تپوس کړو دی بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام نا ډیر لوی په ګناه کې اکبرو ډیر لوی د جرم سوال کړو من ذالک چې دا سوال لاغې په مقابله کې ولوکه معلومیږي فقالوا ارنا الله جهرتن ویلی موسیٰ علیہ السلام تا پا کوئی تور کی چوخ ایمونگ تا اللہ مقامق فاغذتهم الصاعقتو بظلمهم انی ولدی لرا یو تندر دو جد دی ظلم دا دینا تو دے اول عیب او خباست تے بظلمهم ظلم پا دیگی دا پفانشتا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات تذویم دی بیا دام واورا چنی ولو دیس خیل را پا عبادت سرا پس داغی چراغلیو دیتا کارا معجزات موسیٰ علیہ السلام فعفونان ذالکون اللہ یونگ معفیو کل دیتا تو بیویستا وغم ولا قبول کل ندی غټول جرایم یې راځي مکړی دلته او ترتیب مطلب نه دی از شمار یې چې دومره دومره ظلم نه کړی دی کنه نو یو ځای چې مونږ تعالی تعالی خویا دا یو زم دا چې اسخی عبادت کول دا دویم شو واتینا موسیٰ سلطانا مبینا منور کریو موسیٰ علیہ السلام تا یو دلیل خکارا بہتر ازاد چمرات تینا دو موسیٰ علیہ السلام رعب او دبدبا واغستش چیو تنو رخکارا بشنو ټول فرعونیان بیاریدو سلطان مبین سوکتنا معجزہ اخلی عصوہ ادریم ورفعنا فوقهم التور بمیساقهم مونگ رو چتکڑیو پا دیبان دی کوئی تور پا سبب دوا دید دی سر دا دریم ذکر کئی چو گو را تورا تین قبلو نمونگ پی غر رو چتکو بمیساقیم یعنی په سبب دا غستلو دا وعدی دا دی سرا چه تورات واخلے او دی وعداو کلا چه مونگا قبول کو سلورم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا ویلی مونگ دیتا پا یو وقت کی چه داخل شه دروازی دا دی جماعت تا عاجزی که ان کی نسیو کلو فبدل الذين ظلموا اقوالهم بدل کو عملهم بدل مختصر مختصر نشاندہی کوي چې دې دا کارونه کړی دي کنه پینزم وقلنا لهم لا تعذوا بالسبت موږ ویلو دي تا په یو وخت کې چې کار مکوای پرد ځخالی دې حق کار وکړه خالی پروزی او حیلی والا جوڑی کلی چیزی سبر مائده کې براش جسد نه جوړ شو واخذنا من امي ساقا غليظا غست يوم الدين وعد مضبوطا فبما نقضهم ميثاقهم اشبقهم دي وعده ما تکلی دي هر وقت چه وعده کلی وا نما تکلی وا پسبب ده ما تولو ده دي اغاقبلو وعدو لرا وبما نقضهم تعبیر تنکلی ده تعظیم ده وجنه وردم رلوه وعده ما تکلی وم وکفرهم بآیات اللہ او په سبب د کفر د دی د الله په آیاتونو باندې اتم وقتلهم الانبیاء بغیر حق او قتل ولد دی نبیانو د الله لرا بغیر د سجرمنا نهم وقالهم قلوبنا غلف او دا قول د دی چې زړونه زمونږه په پردو کې دي ستا خبرو ته نه دي یا غلفن دک دی د علم نه او عیت العلوم چې عبد الله ابن عباس رضی الله بل تبع الله علی بکفرهم نه بلکې الله مهر لګولې په دې زړونو باندې په سبب د کفر د دې سره ولا یؤمنون الا قلیلا پس ایمان نراوڑی دی مگر لک کسان پا که مومنان شوی دی تشمار لسم و بکفرهم و قولهم علا مریم بوتان نازیما او پا سبب دا کفر دا دی سران چه الزام و تهمت لگولو پا حضرت مریم د دروغ لویو بہتان عظیم ډیر لوی دروغ به جوړ کړی دا قولهم تفسیر دی د به کفرهم بل کفر سو وقولهم علی مریم یو لسم وقولهم ان قتل المسیح او دا قول دی چې مون قتل کړی دی مسیح عیسی ابن مریم عیسی علی السلام چې دی مریم رسول الله وی چې تاسو ته د الله رسول وای د دې په نام کې یادې خان هغه هو ته رسول نه وي رسول الله یې د مؤمنانو په خیال باندې ویلي چې هغه تاسو ته پیغمبر وای اده لمون قتل کړي دی اولسما دولسم ینز کی کلام کئی دی عیسیٰ علیہ السلام دا قتل پا حق کی چی دروغ ہوئی وما قتلوه وما صلبوه نی قتل کردے و نی پانسی کردے ولیکن شبہ لهم یہ معنی لیکن گڑ وڈ شوپ دی باندی قتل دی عیسیٰ علیہ السلام قتل پی گڑ وڈ شو دکھے یو قول دادی چی عیسیٰ علیہ السلام کل دی یہود را گی رو سازشی جوڑ کڑے و داغد قتل چی کم پکی دی عیسیٰ علیہ السلام سخت دشمن او صح متعصبو دیور پسی غولی گدن عیسیٰ علیہ السلام اللہ اچت کا اسمان تا دی جبریل پلاسو او دی غسلی چراوتنو شکل دی عیسیٰ علیہ السلام دی غقتل کو راکی اے خوزی پی یا جدن لارنو سوکنو دا هغه وخت ندی شک کې پریواته چې کچره دا مونږه عیسی علیه السلام قتل کړی نو زمونږه مرګره څه شو کدا مونږه مرګره قتل کړی نو عیسی علیه السلام څه شو بس وی خبر پرده کې وساته چا تاسو وای ما او دا وای چې بس هغه د عیسی علی السلام قتل کو بیا هم پانسی کو چا ته خیم او عیسی شبه لهم شبیه قتل کړی دی عیسی علی السلام نه شبیه داغه په شکل باندې سوکو هغه قتل کو انم دی عیسی علیہ السلام اخلی و حال دے ولیکن شبیہ لهم دیتا دی عیسی علیہ السلام شبیہ روان دکلیشن وغی قتل کو شبیہ لهم قدم لهم شبیہ عیسی او ترامو کچھ دا دے پیچی بدے اگر مختکاتنو بدا کو عیسی علیہ السلام چیزی پا لبے کاتنو بل سو بدن بلشان تے ہو ولیکن شب بھی حالا ہوں نو پا دی شک شبہ کے دی پاتی شو ازو ایم قول داری چی عیسیٰ علیہ السلام قبل مرگرو کی چاہتا ہوئی چی سوک دے پتا دوکے چی اگر بائن زمان شکلوا چولیشی اگر شہید کلیشی لیکن اول قول بہتر دیتا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَبِشَكَا كَسَنْ چه اختلاف کئی عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی تخذ زی و توی سو توی لفی شک منو نغی پا شک کی دید عیسیٰ علیہ السلام نا دا قتل داغنا چیرہ قتل شو کنو شو جو اندے پاتی شو کمر شو وما لهم به من علم نشتدي لران په حقیقت د عیسی علیه السلام باندې علم او دلیل الا اتباع الظن مگر د ګمان تابعداري چې بس دوی دا غو کنه شکل دا غو امونږ قتل کو قتل نام رست بیا پانسی کو لبی شک منه ازویم مانا دا شک دارا چی سوک چاووی چی بدنی دی قتل که و روح لڑ اللہ اسوان توخی جاو سوک داوی خلا چاووی چی نا سرد روح و دا بدن نیوخی جاو چاووی چی نا قتل کو نو درې ورځې پس بیا ژوند دې شو الله اسمان ته وخی جاو په دې کې ډېر اختلافات وو کبي شک منه نشته دې لره په حال د عیسی علی السلام باندې علم یقیني مگر تابعداري د ګمان ځوان اما قتلوه یقینا نه دې قتل کړي په قتل یقیني سره یقیناً کی دری معنی دی ترکیب پوجوان دی یقیناً یا مفول مطلق دی تا قتلن دا پارا نیدی قتل کرے پا قتلی یقینی سران ہون شکی قتل لی شکی واقع دی او دویم اما قتلوه یقینا نیده قتل کرده لرا پا داس حال کی چی دا دی پی یقین را گلده نحال شو متیقنین اگی پا خپلا پا شک کی دن پا خپلا یقین نشتن بیا حال شو او دری مداری چه ده نفی ده پارا تاکید شی ده نفی ده پارا چه وما قتلوه نیده قتل کریم او ده نقتل چه ده نو یقینا ده یقینه ده اے انتفاعا یقینا دا نه پی چه اللہ اکران دا دیر یقینی دا چنین دا قتل کرن تو دا اگه نفیان یا انتفاع اند پارا یقینا صفت تی بیا نه دا قتل کرن دلارا او دا نه قتل دو یقینا دا یقینی دا قتلی دا خار بر رفعه اللہ ویلے بلکہ اللہ زانتا پل حفاظت تا خیجول دے رفعه سمر زمائر چه مخ کی دام اگه سر دکھنا مخ کی ما قتلو ما صلبو لفی شک من ہو سنگ چه اگر آجی دی طول عیسیٰ علیہ السلام تا دام عیسیٰ علیہ السلام تا راجی سر دا بدن او دا روحنا روح تے نہ دے مرادو دے مانا کسوک دا کی تاویل کی قرآن او تحریف کی چی دا رفع نمراد رفع دا مرتبی دا چیسا علیہ السلام لالڈا دی روچا تا مرتب اور کری دا بر رفع اللہ ویلے ویغی سر اعلان رازی کا نقضی بندہ اگی سر اعلان رازی او داغی سلی تاجت نئی اگر دغا سرازی صورت مریم کے براشی ادریس علیہ السلام پا حق کی چو رفعنا و مکانن علی اگر دے مانا مرتبہ دا دلتا خو الہ راغلے الہ دلتا دے مانا دا مرتبہ نشے استے بلکہ اللہ اچت کردے اخپل زانتا اخپل حفاظت تا وکان اللہ عزیزا حکیما واللہ خیر الماکرین معنی اکڑا مخی علی عمران کی تیر شیو کنا زکا اللہ زور اور دے اغسر رسوک مقابلہ نشی کولے چی دی قتلہ انو آغت اخلاص کا کنا و حکیما پداس طریقہ اخلاص کا چی دی پیڑو پوا نکلو دمرلوی حکمتو پدی کے خواب تر قیامت پور بدی پشک کی دینا خواه فَإِمْ مِنْ آلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ نشتے او تندہ لی کتابنا مگر خام خاضرور بزرور ایمان براوڑی فدی عیسیٰ علیہ السلام باندے مخکے دموت عیسیٰ علیہ السلام نا یو مانا دارا چو زمیرین دوارا عیسیٰ علیہ السلام تراجیش بیهی قبل موتی و دیس علیہ السلام و ایمان روڑی مخی مخی داغ دا موتنا دا با کلی چکل آغرا کس شی دنیا تا نبیہ پکر یہودی پاتی نشی عیسائی طول با مسلمان آنے ازا طول با داغ سے عقیدہی لکنن چی دمونگ عقیدہ دا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی چدا اللہ بندہ دیں نبس اگا وقت صلی اللہ علیہ وسلم رئی ام من اہل الكتاب اگا یادی خواہ اہل کتاب بابی ادور عام نہیں بلکہ خاص داغ زمانے اہل کتاب چی عیسیٰ علیہ السلام راکس شی او اغیب دنیا کی وی نیو تن بوم بیا پاتے نشی پا کفر ټول به ایمان راوړي اځم قول دا چې به کې عیسی علیه السلام د یوم موتې کې مراد يهودي دي جدا جدا دي نشته او څنګه علی کتاب مگر ایمان براوړي په دې عیسی علیه السلام باندې صحیح ایمان چې الله باندې د حضرت مریم زیه دي اللہ پیغمبر دے قبل موتی مخک دموت دی یہودینا بیا عام شو سمرا اہلی کتاب چی دی چیغی دنیا نزی نظمر قوخ کی ایمان روڑی اگر کا ایمان سفید امن ندے و باقیدہ اقرار کی پدے باندے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ چې دا کوم حقیقت ته نو دې کې وړي ورو خلکو تبوسنا کول عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې مونږ هډیر يهوديان ولیدو چې څوک قتل کینو مونږ خدای نه وانوریدو چې غي په عيسى عليه السلام ایمان راوړو چې دا معنی چې خامخه ایمان راوړو. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وته وی چې اورېده څه ضروری خو نه دي تاسو یې جبې ته ګوره یتلجلج لسانه یؤمنو بعیسا جبه به خوځي او ایمان برولی په عیسی علیه السلام. دا خبر بیا شهر ابن حوشب وکړه د حجاج ابن یوسف په مخ کې چې هر يهودي چې مري عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي حجاج وی ما ډیر قتل کړی دي دا دی خو زه دغې په ایمان نیم خبر شوی. شهر ابن حوشب وته وی چې جبه خوځي کنه حرکت کوي کنه ایمان راوړي. حجاج ابن یوسف خو خبره سر ته رسوله شهر ابن حوشب ته وی دا یې چانه اوریدلی دي هغه من محمد ابن حنفیه دا حضرت علی دا غبل زینا محمد ابن حنفیه نا فحجاج وی چې لقد اخذت من عین صافیه دا وړه پاکه چینوا بس به پرې خوځم ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا او شبا دا عيسى عليه السلام فديبان دي پرد قيامتا گواهي كونكي ويليو كان سورة مائدة كي براشي چه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم زخبا گواهي كوما دا اغي وقتا چه زبك موجودما فلما توفیتنی کنتا انتر رقیب علیهم شهید نمراد اغا گواهی دخوا سنگا گواهی وکی ابن جریر وی یعنی شاہدن علیهم بتکذیب من کذب منهم و تصدیق من صدق منهم دا وی چکم از ما تصدیق کرده اکم از ما تکذیب کرده ده نظر پی قیامت کے گواہی کوما. نبی علیہ السلامی زبم کم پخپل امت چسو پوری وما او دا دی تکذیب و تصدیق میں آوری دو آغی وکوما دو لسم فبی ظلم من اللذین هادو پس پس سبب دا ظلم دا اگه کسانو چی یهودیان حرمنا علیهم طیبات مونږ حرام کړو په دې باندې پاک سيزونه پاک خوراکونه وحلت لهم چې حلال د دې لپاره او د هر چا لپاره چې دې ډیر ظلمونه شروع کړو نه الله وی دام په دنیا کې سزا یې دی او بنده چې هغه بغاوت او سرکشي وکي نه الله په خپل قهر د وجنه خصی زونا بند کی نغیت ایخو باقی ده اعلان کرو چه دا با نخوره دا با نخوره تو یہ بات او نور چه ده نو آغا پا بلا طریقه باندی نو خوا پا از گمراه و باقی انسان بانده اللہ دنیا رو زقسنگ بند کی بس وی ډاکټرانو یې چې مخرانو دا د لخنو دی ښا راغه خوراک کوي چې هغه به دا هم نه خوري بس ولي الله نیولې کنه ښا نعمتونه په باندې کړی چې ته به قیمتي سيزونه نه خوري طیبات په نه خوري واخا کنه تاسو دا د قهر او عذاب په جوان ښه دیر لسم او بسوت دیوان سبیل الله کثیرن په سبب من دولو د دې الله د دین نه ډیرو خلق لرم چې دې امت کې ډیر کار کاو مسلمانان به منی کول د پیغمبر نه او قسم قسم شکونه او شبهات به او تغرضول خان سوار لسم و اخذهم الربا او مال د سود خوړل اغستل ترزی کار وقد نهو عنه او حال دا دی چې منه کړی شي او د دینا کومه حال له منه کړی شي چې ګوره سود نه ارمت کې حرام خوا پین لسم واکلم اموال الناس بالباطل او خوړل د دې مالونو د خلقو لپاره په غلط طریقو دا پینځل صاحبونه ښا دا په چا کېو دا په دې سائل کې چې دا سوال کړو پیغمبر نه چې موږ له بل کتاب نازل کړو الله وی اول خو دې وګوره چې دا څوک دی غلبیل څومره عیبونه دي پکې څومره نقصانات نو که ده سوالو که نو سو خبره ده خودیر کارو نکلی ده سخا فاکلیم اموال الناس بالباطل ده ده طول رستو که چه ده خود تروسه پوری ده دی وزیپه ده خواه تروسه پوری ده دی پنید بانده حرام مال نشتا ده دی ده پارا آو ده بس وی په دې وجه چې مونږ تم بیا اولاد یو پاک خلق یو سیدان یو میاګان یو نو په ری باندې خو صدقه او زکاتونه حرام دي اته سوار سره نه غاړي د کومل علی قاری لیکلی حدیث د انس رضی الله عنه مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرت ملقات فی الطریق نبی علیہ السلام پہ یو لاری تیرے دو نکا یورپ راتا لاری کے فقالا لولا انی اخافو ان تکون من الصدقت بکدائیر نوی چدا چرته د زکات کا جوړ نه وي د صدقې کا جوړ نه وي خیر خیرات کدا یې نه ویل عقل ته دا اوس پزما کنو پرتا دا ما خړلې و یو ته نه معلومه شو چې په پیغمبر باندې او داغه په آل باندې زکات او صدقات حرام ها تحفه هدیه چه او سلی چه اله تحفه ورکی سود پکی چه دامن اخو جایز و داوید پار آو سفرق ده یعنی اغا فرز فرزی زکات چه بخلقو لازم ده اغا هم ده ثواب شیده اکا صدقه سوک ورکیم ده ثواب ده پاره ورکی ده پی حرامو اتحفکو خو ثواب نئی تخپل دوست لے اخپل مرگری لے اخپل سو تحفار کہنا او دا ثواب دا پارا نئی اگو پاغبان دے احسان کہہ کنا خواب آخیر دے رابش دا خواب او بل تی دا معلوم شوا چی دا خوراک شی پزمو کپروتی نو می پری دا راویلا دا دا توعام بیزتی دا تعظیما لنعمت اللہ تعالی مرقات کی ہوئی سلورم جل 333 صفحہ دیوی پمونگ باندیار سا حلال لکھو راوڑای چی بس فاتدنا للکافرین منهم عذابا علیما مونگ تیار کرے دا کافران دا پار پدی کیا عذاب دردناک پولیس خوبا کی مومنان دی کنا آنیا دی للکافرین منهم خوا و زغت نه مستثنا کوي چې دا منهم یو لري راوړو زکه لکن الراسخون فی العلم منهم لیکن اغا اهل کتاب چې ډیر جید دي او ډیر کلک دي په علم کې د دینه د په علم یاد کړه والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك او چې ایمان راوړي مؤمنان دي داسې مؤمنان دي چې ایمان راوړي په کتاب چې تاسو نازل کړی شوی او انزل من قبلک او باقی کتابونو چستانه مخکې نازل شوی دي والمقيمين الصلاه او الله دې شکریا ادا کوم دا چې چې مانځه پابندي کوي دې په کې بدل راوړل نه ښه ځکه مخکې ورستو مرفوعات دي راسخون مؤمنون ارستم وي والموتون والمؤمنون عدلت کې والمقيمين او لئن بدل شو دمخ کې ارستو سره مناسب خو والمقيمون پکارو هل ته والمقيمين او وي دا منصوب بالمدح ده چې امدح المقيمين الصلاه چې الله وي زه تعریف کوم دا خلکو چې زمانځه پابندي کوي والموتون الزکات او ادا کون کی زکات لرا والمؤمنون بالله والیوم الاخر ایمان راوړون کی په الله باندې پر د اخرت اولائک صفاتونه ذکر شو راسخون دی مؤمنون دی مقیمین دی والموتون الزکات والمؤمنون پنځه صفاتونه دی کنه دا پنځه صفاتونه والا خلق چي دي سنوتی مجر عظیما یقینا وربکو مونږ دی تاجر ډیر لوی د دې امت کې شامل شو کنه د دې امت نشمارل شي سوال شو جواب اوس راغولي وخت په دې ډیرو لګي چې د سائلین حال الله خو پیغمبر ته چې ته دا خلق پیجنې دا خلق دی چې دین د خیر کار نه دی شوی دی سمخ پانا دا یقی نوکستان ای سوالو کنو سخبر دا سلی ونی پا دنیا کی دی نوز جواب کئی حقیقی چی دی سوئی چی بل کتاب راوڑا نو جواب مطلب دا دی چستا دا وحی او دا نور انبیاء او دا وحی فرق نشتا کما وحی چی ما مخ کی پیغمبران تکڑی و دولس بیانی ناغا وحی میں تا تکڑی دا دی سنگوی چی بل کتاب راوڑا دا بخوانو پیغمبرانو پشانتی دا موسیٰ علیہ السلامو انا وحینا الیکا بیشکا منگا وحی کڑی دا تا تا کما وحینا الی نوح و النبینا من بعده بینی ہی سنگ چی من وحی کڑی و نوح علیہ السلام تا نور پیغمبرانو تا پس ددنا اجمالاً ذکر کړو والنبیین نو سه تفصیل کوي ها حضرت نوح علیہ السلام نو می ولې واسطه رومبیا څخه دا اول پیغمبر دی چې دنیا ته پیغام د توحید راوړیو بس دا خبره پوره ده کنه ها امو حدیثین بخاری کې بیا لګیایي وینا دیو جنا چې دا ولغه پیغمبر دی چې په قوم عذاب راغله دي نو هغه په قوم راغله دي د دې په کیسه خصوصیت شي کنه خلاص نور دا ځکه چې دیم ابو البشر دی د دولت دنیا کې نه دا یو خبره پوره ده چې د دوه وحي او د نور انبیا او وحي او شي وحی کلی و منگا ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام تا او یعقوب علیہ السلام تا والاسبات ویم او دی اولاد تا و عیسیٰ علیہ السلام تا و ایوب علیہ السلام تا و یونس علیہ السلام تا و حارون علیہ السلام تا او سلیمان علیہ السلام تا و آتینا داود زبورا او ورکړم موږ داوود علیه السلام ته زبور په یو ځل دا خو د الله خوخه ده که په یو ځل چاله ورکه که په لګلګي زی دور پیغمبرانو ته چې وحی شوی وندا په یو ځل شوی و بیا بیا نه و نه خو دغه څومره عمر نو وحی وته کیدا نو یو ځل تساجد شو او د ذکر کوم زبور نو می واغستو تورات انجیل نه ځکه په دې کې د نبی علیہ السلام ډیر صفاتو نبی علیہ السلام صفات پکې زیات زبور کې دیو جنوي ورسولن لګلې د مونږه ډېر پیغمبران ارسلنا قد قصصنا علیکا چې مونږ بیان کړی تا ته په دې قران کې من قبل ومخکین ورسولن او لګلې د ډېر پیغمبران داسې لم نقصصو علیکا چې مونږ نه دی بیان کړی تا ته وکلم الله موسی تکلیما ادا چاوی چې موسی علی السلام له دقه تورات ورکړی شو بیا چټی شو نه خبرې کړې ویل له موسی علی السلام سره مخامخ په کوی تور کې نو توراتو اخو ځان له وحی وا مزګه سو وحی مې ته وکړه او داوی مدارک وی چې دا آیات نه معلومه شو چې په انبیاو باندې ایمان راوړلوم تک صدیقه چې ورسولیه ول آیاتو تدلو علی ان معرفت الرسل بآیانهم لیست بشرط لصحة الإيمان چې پیغمبرانو پیجندل ځان ځان لا جدا جدا دا شرط نه دی د ایمان لپاره چې له ایمان ستاسو کې چې ته یو یو او پیجنې نه بل من شرطه ان يؤمن بهم جميعا بس پس چې دا څه وایي چې زموږ په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان دی پیجندل به څوک کوي یو لاک سلی ریش دارا تلو سلی اخپل زامن نوسیم نوسان نو پیجنی ایتول پیغمبران پیجند بس صرف چپا ٹولو دومنگا ایمان دیخوا چپا ٹول دا اللہ طرف ندی معصوم دی بندیان دی دا بڑا کراولی کن خام خاخا چه انبیاء کرام دا اللہ بندیان دی معصوم دی گناہ تننکی گی ندې شوه او ټول د الله حق رسول دی بیا وی اذ لو کان معرفت کل واحد منهم شرطا کو چر زهر یو پیجندل شرط وی لقص علينا كل ذلك الله مون ته ټول بیان کړیو کنه سم کار بو بیا هو د دې قران نړیر پاغي لګي زلو چې یو لاک سلی ریزره پیغمبران نمونه او بیا بلاغي نوم قصص الانبیاء چې خلقو یې کنه قصص الانبیاء لړل تپلې کړی دي وی دا قصص الانبیاء دی یاره تو خبرې کړې موسی علی السلام سره الله مخامخ خبرې بغیر واسطه وهو منتحل دا اصل مطلب دی دا اعلی مرتبه د نبوتو چې مخامخ یو سره خبرې کړي رسول مبشرین او منذرین لګلې د مونږه پیغمبران داسې حال کې خوش خبری ورکوونکي او يرونکي دوه قسمه خلق بو مؤمنان له به خوش خبری ورکوله په جنت او کافران او مشرکان به یې رول د جهنم نه دغه د غیظ زمواري په دنیا کې نه خان لالا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل د دې لپاره حکمت د بعثت خي چې بعثت د انبیاء او سلو شو چې جوړ نشي خلق لره په الله باندې دلیل یا عذر پس د لیګلو پیغمبرانو نه اوس د چا عذر پاتې نشو چې دومره پیغمبران دنیا ته رالو نو څوک دانشي ویلې چې نو یو خبر مونږ څوک نه دیلې هو قیامت کې به قومونه وای داسې ښه دروغ به وای تر څو وخت پورې بیا ولا په خلی مهر لګي الله چې بس امام رازی وی احتج اصحابنا بی هذه الآیت علی وجوب معرفت اللہ تعالی چی اصحاب زمونگا مونگا غم شافی دی خو مونگا هم ورسریو کنخا زمونگا هم دامدد چ حجت نیولې اصحاب زمونږ په دې آیات سره چې واجب دي په هر چا معرفت د الله او هو لا يثبت الا بالسمع هغه بغیر د آسماني کتاب نه معلومیږي په عقل سره نه معلومیږي مبشرین او منذرین په حق کې لیکل کړي چې د انبیاء او د قضی مواری وخا دا غی پیجندلو تاجت نو دا غی پیغام پیجندلو تاجتو دا غی دعوت پیغام پیجندلو تاجتو چه اللہ با هر سوک دا واجب دا چه پیجنی بے دا اللہ ذات پو احدانیت سرا پا قدرت سرا پا حق سمر چه دا وصفتو ندی خان ادا پا عقل نمعلومی گی دا پا وحی سرا معلومی گی خان دا سی قرطبی اموی چی فی هازا کلیه دلیل واضح انہو لیجبو شیعن من ناحیت العقل چی دا عقل پوجه چا بانسا شیع نلازمی گی تا بدا سمع دا وجه نلازمی گی خوا حجت مانا دلتا عذر کاللا پیغمبران نویرا لیگنے نو خلقو بیاوی چی اللہ منگا دی اسی جهنم تراوستو مونږ به خبر کړیو کنه خا دلته وی امام چې ذلو علی ان قبل البعثه یکون للناس حجه فی ترک الطاعات والعبادات کبي غمبران نه راغله نو خلق د پاره عذر وو چ مونږه زکه سنه ذکرلی عبادتونه او طاعتونه مونږه ذکرلی چې څوک راغلی نه دینو دا بون الله وی چې وسو چې راومي لګل دومره په زیات تعداد کې نو وس به څوک عذر نه پېښ کوي ښا وکانه الله عزیزا حکیما الله زور اور ذات ته کني را لګلې نوم د خلق پاغه باندې حجت نه جوړې ده ځکه بنديان یې دی پیدا کړی دي دی بس حجتي دا خو خاله چې ارس کوي خو لیکن دا حکمت ته چې ځان ته د ګوتې ځای نه پریږي ها بالکل ځکه چې راضي چې عذر الله تډیر محبوب دی ها عذر الله تډیر محبوب دی ها او خيار بنداغه دي چې ګناه ته نوشي او عذر الله ته عذر پېښ کړي چې الله په نشو ما کمزورې ما اما ستا عبادت کو خوب دا چل راو شو د ملک عذر نو تر راجما کا کنه اغه عذرونه قبلي الله ته عذر ډیر محبوبي ښا نو ساسو باندې چې هغه هم ته ګناه شي هم ولې چل نه ورځي نا بندای کګندای چې دومره چالو نه نور ذکر دوست الله تخپل عذر پیش کما چې طبیعت می خنو وجود کې تکلیف راته بی پی می هاي شیو دا چلو نو عذر پیش ک کنه الله قبلې کنه د خدای بندا الله سمرا سانا کړی را او عقل او سمع غواړي کنه لیکن اللہ یشهدو اے پیغمبره کدا خلق ستا په پیغمبره باندې گواہی نه کوي او ستا نبوت نه مني نه دی مني لیکن الله یشهد لیکن الله گواہی کوي ستا په نبوت باندې ایمان زل الیک پاک قرآن چې نازل کړی دی تاسو انزله بعلمه نازل کړی دی په داسې حال کې چې دا الله علم دی چې تلایق یې یو دا معنا بعلمه انک اهل تعالی سي پیغمبرینو نظر کړی ښه نو دا جواب شو قرطبی وی لما قال القوم لا نشهد لك بذلك قوم اوی چې مونږ ستاسو نبوت گواہی نکو ها زمونږ پتا ما میا فانزل الله الآيات نازل کو چې الله یشهد الله گواہی کوي دي تاجت نشته دي کله به وی لا نشهد لك مون خوستا گواهی نکه خوستا پا حقی فمن یشهدو لکا خوستا گواهنشتے سوک دی فی ما تقولو یا محمدو تا چی کما دعوه کین خوستا گواهنشتے تا پا خپلا وی چی دعوه بلا دلیل نسائی کی گی ما اللہ حکم راو لے گا چاو گواهشتے کنا لیکن اللہ یشهدو خواه نور گواهانو گورا والملائکۃ یشهدون ملائک ټول گواہی کی استاپ نبوت باندې وکفا باللہ شهیدا او لا کافی ده کنا گواہی کون کی استاپ نبوت باندې هغه گواہی دادا سورہ انعام کې براشي چې و اوحی الی هذا القران دادا الله گواہی ده بشکا کسان چې کفر وکا انکار یو کو د نبوت نه او د پیغام د انبیانو نه او صدوان سبیل الله هغه سکه خلق منی کو د الله د دین نه الکه چې نه منی نو ممنه زکینا کورو نو اوس خلق ته سوې چې خلق نه پرې دی په آرام باندې جلسی کې او جلوسونه کې او میلادونه کې خلق گمراه کې قضلوا ضلالا بعیدا یقینا گمراه شو په گمراه لري سره ان الذين كفروا وظلموا بشکا کسان چې کفر وکړ په خپل او ظلم وکړ چې خلق منې کولم یکن الله ليغفر لهم الله چرېدي تبخنا نه کوي ولا لياذيهم طريقا ان وذيتا هدايتو کی د صحیح لارې دی و ټول مرداګه گمراه ګرځي ښا او هر ځای به تپوس کوي چیرې څوک نشته چې وي زمونږه تسلی وکي د حق په تلاش پسې ګرځو لیکلیوم دی په سینه باندې بینر چې حق کی تلاش ګرځو خو څوک شته نه چې مونږه مطمئن کی وای نه نه تا نشي مطمئن کول خان ته دې اطمینان نه وته کنه ها تو د پانه نه وته کولې ستاسو مینا نکی ښه کپوړو کوالی دی لوبې کړی لم یکن الله لیاذیهم یغفر لهم ولا لیاذیهم طریقا ا دې ګرځي وې مونږه پلانې زیته زو پلان وې بس کا تابان دې لامور لا ګولې ها یو لارښته دا یو لارښته الا طریق جهنم مگر لار د جهنم خالدین فی ابدا همیشه وی پاری که همیشه وکانا ذالک علی الله یسیرا او دا کار په الله باندې آسان دی په خلقو ته ګران دی خلق کولی خلق ګوتی پوکی چو بابا جی په ګران پټکې تراخ کېش او هو بزرگان را گیر کړو پیدا تا ته ګران اخکاری الله ته اس ګران نه ده الله ته خو ایمان خوګ دی د چا وجود او کالبوت وته نه دی خوګ ها د زکه وی چې وکانه چې خلق به ګوتی پوکی قیامت کې ها جو ګوره خپل نه پکې ورغورځو ګوره خپل نه پکې ورغورځو یا ایو الناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم. دری خطابات پا آخر کے تا ترغیب دا پار دی. اول ترغیب دے رسول تا، دیم ترغیب اہل کتاب تا دے خاص خلق، او دریم قرآن تا. اے خلقو یقیناً رائے تاستا عظیم الشان پیغمبر پا قرآن سرا بالحق، حقی اراؤن درفستا سنا. فآمینو خیر لکم، ایمان راوڑے دا بستاو دا پارڈی را پیدا منی، یا کن خیر لکم دا سر دے. وین تکفرو کے انکار کوئے نزان بحلاک کے، وین تکفرو یحذبکم دا سی و سر شر جواب اشتخا. وین تکفرو تحلکو، ولی فإن للہ ما بالسماوات والارض، خاص دا اللہ اختیار دے، او دا اللہ دی سجب آسمان نکی دے او پزمک اکیم، او یقنن اللہ علم و حکمت والا دے. یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم، یا اہل کتاب زیادہ مکہ ہے پخپل دین کی، زیادہ صد دا حدنا دا دے چا اللہ پیغمبران را لی گلی دینو بندیان دی استازو پشان، نو تاسو وایئ چې نه دا د خدای زیه دی او دا دریم د دریو نه دی او دا عین الله دی. نه نه، لا تغلو فی دینکم دا خو ډیر زیاتې دی، زیاتې یې مه کوئ په دین خپل کې. ابن کثیر وی ینها تعالی، منع کوي الله اهل کتاب عن الغلو والاتراء، چې زیاته مکوي د حد نه تجاوز مکوي. پیغمبران د خدای تو مرتبه تمرسوي دا غلو ده کنه. ادا پارچا کیدا هغه خو پیغمبران رسولو ادي خپل آبا او اجداد احبار او رهبان د رسول خدای تو ته چې په یو قدم وي تر عرشه پورې رسي، هو د پیغمبر د پاسه دی که په یو قدم نور رسیدل او وسوره قدمونه غستیخه ا دې په یو قدم رسیدو زه ته یو رسو کنه ها. لا تغلو فی دینکم، دومره غلو خو اهل کتاب نو کړی ها، لکه د دې امت دی سلجی دی جبای دی چوکړه توبه توبه دې چر رسید کنه. اغوی و هزا کثیرون فی النسوارا، قرآن نم دا اهلی کتاب و اخلی خدا عقیده پا نسواراو که دیر و اخا اغید اخپلو رحبار و رحبان نخداین جوڑ کریو کنا. ولا تقولو علی اللہ الا الحق، امو اے پا اللہ مانی مگر رشتیا خبری، چلا واحد لا شریک دیم، اچالے پا اخپل خدای توب کی برخا ندور کریم، داغا اولاد نشتا، داغا بی بی نشتا، داغا شریک نشتا، دا اولی وای چه ابن اللہ سما خبران شکولی اغا دادا دا الا الحق معنا کی انما المسیح و عیسی بن مریم رسول اللہ، بیشکا مسیح چو تویلشی چنم یا عیسی دے زوید مریم تا اللہ پیغمبر دے، و کلمتوهو او دا اللہ حکم دے یا دا اللہ امر دے، کن فیکون. القاها الی مریم، اگا کلمہ چی رسولی و حضرت مریم تا دا جبریل پا ذریعہ، اگا کلمہ اکنو سورت مریم کی براشی اگا دعوی لی احب لکی غلاما زکیا، تا دا اللہ خبر اکنو جبریل خوی اسے نقل کوا خو ناقلو، اصل دا اللہ کلامو خوا چلے احب لکی غلاما زکیا، و مشرکین تحریف کو نو دے دا جبریل قول کو چی غام خلقو لاولاد ورکولشی. یحرفون الکلم عن موازعه، رسول و حضرت مریم تا امام راضی وی وجد بکلمت اللہ و امره، من غیر واسطتن ولا نطفتن وروح منه او رحمته ذا الله طرفنا وروح منه رحمته ذا الله طرفنا دا داغا حقیقت شنو فحقیقت دا سنو آئے چه اللہ سنگویلی دی چه دا انبیاءو صحیح شکل خوا ناغا قرآن بیانی بغیر دا دینا اصلاح ذکر نکی گی چه خلقو بی مونگ توحید ثابتو نا انبیاء بد نام کرو موسیٰ علیہ السلام نا دا گناہ شو داود علیہ السلام دا سے اکڑو کنا نام بیئے بدنام کرو چاو تاوی چی داتا سولی دا سے اکڑو ویر دا دی خلقو پا پیغمبرانو باند دا خدای توب عقیدہ ساتلا نمونگا ذکر دا کتابو لیکو چې د دې د انبیانو د اولوهیت عقیده او چته شي وای دا غي دا طریقه وا او قران دې نه ذکر کړه دا غي طریقه دا چې قران ذکر کړي چې د انبیانو له بخپل مقام ورکی او الله رب العزت له بخپل مقام ورکی دا غي دا مطلب چې انبیانو غرضو توهین او کا ګناګار کا نه قران سوی انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته وروح منه دا طریقه خدا دا متاغي ګناګر کړو په دې رضی دی وتاوي نو ته چې دا ما توحید ثابت کو دا د خلق توحید خان وروح منه دا د هارون الرشید سره دی او عیسائی ناستو نو دی خو بس دا کاری کنا نو یوی چه مونگا چه عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ زیو آیو نو قرآن که دا مونگ دا پارا دلیل شتا دیووی چه وروح من ہو دا گرو من دا تبعیز دا پارا نرازی دا دا اللہ روح دا نجور دا آگر نجس شکنا ناغو تا سورة جاسیه آیاتوی چدا ایوازی داخل نده سورة جاسیه کیو گو را دیار لسم آیاتیا چگئی که اللہ رب العزت دا لفظ راوڑه ده طول مخلوق سره راوڑه طول مخلوق سره وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ وی بیا و تم ځان تخذای وې زبو هم ځان تخذای وې ما چې څوک په دنیا کې کنه ځکه جَمِيعًا مِّنْهُ ټول دلاله دي کنه من طبيعي دي څنګه دې خوخا دا ناګه ډوګه ګونو کها دای کنه و جواب ډیر مشکلی بغیر د قران د نظر نه ښه فامنو بالله و رسوله ری خلق ایمان راوله په الله باندې چې واحد لا شریک دی او پیغمبرانو د الله باندې چې معصوم دی بندیان دی فنا پی راضی بشر دی کنه ولا تقولوا ثلاثا او موای چې خدایان درې دی بیا لفظ راځي تقولو خو تقاضا ده نسب کی او سلاستن مرفوع آغلی نسمانا لا تقولو الالحة سلاستن چالی حدری دینا انتهو توبوبا سید تسلیسنا تا خو شرک ده خیر لکم طلب ده توحیدو که ده زان ده پارا تقدیرات و سرشتا خیرن ده پار عامل اطلبو وقصدو تا معنی ده څوک چې نراو باسي ناغي وي یکن هغه وسره دی مخکې چې تیر شو من شه ز شرک نا یکن خیر لکم دا بدل ډیره به طریقه انما الله اله واحد بشک الله هغه کار ساز او حاجت روا یو دی سبحانه پاک دی د هر قسم شریک نه او د هر قسم ولد نه هغه نازول نشته نه په انبیاءو کې نه په سبحانه پاک دی الله د دې خبرې نه یکون له ولد چې دا غوړه پاره دی ولد وی نه حقیقتا نو چې په دې خردو رسو قائل نو خو بیا به مو چرته او نه مجازن چې متبنا په زی سره نیولې دي دا ځوانه نشته ولد خان له ما په سماوات او ما په الارض دا اصل کې رضی یو کو دا عقیده دو تبنی چلاوی زما جت څه دي چې ځان له نازولي نسمه ساجت ته ولي له ما په سماوات چې څومره ازمانونو ازمکو کې دي نو ټول د الله مخلوق او مملوک دي وکفا بالله وکیلا او پخپل هر څه ترسي هر ځای موجود دی په هر مکان کې په هر زمان کې په هر آن کې نو اجت څه شو بیا نازولتا نازولې خو به تعالی په کاري چې ځان په ځخ پیرا کاږي او زین نه شي خوځې دی او اسې په ماشومان دباو کوي چې ورګه درشم در پسې وای شمشته ځان جوړ کړی نو بند نه شي رسې دی الله ارزه موجود دی نو حاجت څه شو دا غوړي خلقو ته کافی دی الله زموار داری خبرې دیو پیغمبر توی چې به د بیم کو کنه هغه ویسو ویسا علی السلام ته تولې عبد وای دا خدای به ادب دی الله رب العزت وی دا ادب دی ته په ادب او په ادب پویږي هغه خدای زړه وی چې عبد وته موایا دی به ادب دی از دې زمانی يهوديان وی بیما ته و استاد نه وای ولی وی استاد خو پکالونه کې دي پنچرې لګي سکوټرې سمایي او کیمیک دمل کو کارونه کوي دا استادان دي هغه ته خلکو چې استاد ته استاد وای یې راو بیا که خبره دې وکړه کنه د پلار نکاح او استاد خو ابو اسحاق اسپرایی نیو دا خو د علم غرونه تیر شوی دی او ته په استاد باندې بد غنی نو الله رد کوي په داسې خلقو ها دی ادب دی ته وی چې استاد له په خپل پر واته په خواني طالبانو مونږ چې رضا کار نو کړی اگر که سبقونه ور سره وی خدا برا تا دیر بدخ کاری دو استاد چی با خپش او رضا کهو بین نبا خوب بولا پریوتو نبا غوی چی دا بدکار ده نبا دید لن یستن کف المسیحو اچر بد نگنی او عار نکی عیسی علیہ السلام ان یکون عبداللہ دا دی خبرنا چی دتا عبداللہ ویلشیم اغزان طویلیو پزانگو کی چی انی عبداللہ دې دا خبره نه مانی نو باطل پرس وی دی ته ها ان یکونا چې شي د الله بندان دا غږ ځان لپاره فخر غنی او هغه سکه ول الملائکۃ المقربون او ناغه ملائکو چې نږدې دي الله سره په مرتبه کې هغه په عبد لفظ خوشالي غنو ښا ول الملائکۃ دا جمله د ترقه ده خدا د غیب په خیال کې ویلي کني ملائک خوچت نه دي انبیاونه پیغمبرانو خدا دې مخاطبینو خیال دا واخا چې ملائک د ټولو نه اوچت دي نو الله د غیب په ځام کې وی همي استن کې فان عبادتي یا څوک چې انکار کوي او بدګني او عار کوي د الله د عبادت نه او استکبر او ځان لوی غني فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا نظر دا چې راجمه وی کې الله ځان ته غوند ته پوسبت نه کوي ابلیس ته نو ویلی اقص ته پوسبت کوي چې استکبرتا ام كنت من العالين وای کنه لوی دی وکړه حق نو او کنه رښتیا لوی یې صفته لګي اما الذين امنوا فساكسان چې مؤمنان او عملونه کړیو نیکه فیوفیهم اجورهم پربور کې الذي لرحل عوضنا ويزيدهم من فضله او زیات به کې دي تخپل مهرباني حق پرستو لوالا ذچن بیا زیات ورکي او کسان چې بدیې غنو د الله عبادت نستن کفو نفرت یې کو د الله د عبادت نه واستكبروا او ځان لوی غنو فیعذبهم عذابا الیما عذاب ورکه الذی لرا عذاب دردناک او دا ټولیس انکاف دی ها چې پیغمبر باندې اعتراض کاوه او د کتاب نه انکار کاوه چې بل کتاب ولې دا نه مانی الله کتاب نه مانی دا پیغمبر چې الله را لګلې دا نه مانی زاد الله د ذات نه نفرت نشو او استکبار او لوی شو کنه ها ابي هغه سره شرک کولو هغه د پاره اولاد کنه دا ټول عذاب په لور کې دی عذاب درناک انبم مزید زان د پاره بغیر د الله نه څوک دوستانه مددگار اخیری ترغیب قران ته یا ایو الناس قد جاءکم برهان من ربکم اے خلقو ټول امت توي یقینا راغ تاسو ته یو حجت طرف تاسو نه برهان برهانه اے غلبا دا سی دلیل چې په دې باندې به تاسو غلبا کوي په دشمن غلبا کوي په مخالف چې قران د سریخه په بل سبا باندې تنشي چپ کولې په دې قران باندې برهان من ربکم ځکه خو دې نه یریږي ډیر کنه ښا معنا کوي قرطبي د برهان جدا یعنی محمدن صلی الله علیه وسلم والنعمت المنزلت هو القرآن برهان نمراد د اخلی نبی علیہ السلام او د نور نمراد کتاب اخلی قرآن او نازل کومتا اوستا یو رڼا ښکارا نورم مبینن یو رڼا ښکارا مدارک وی قرآنن یستزاء به فی ظلمات الشرک والحیرت قرآن ته ځکه نور وی چې په دې سره خلق ځان ته رڼا کوي د تیارو د شرک او د کفر نه ځان بچ کوي او د استراب او پریشانه نه پریشانه کې خلق پروت دي نذواله سیدی قرآن نمرات پیغمبر واغستی شید نوری مبین نا قرآن واغستی او یاد دوالو نا قرآن نوری مبین داغی تفسیر شو سلیم آئی دکیم بیارازی تفسیر لاغی پس اگر کسان چی ایمان روڑی پا اللہ بانده واعتصمو بیهیم امنگولک لکی دا اللہ پا کتاب بانده باللہ دا اللہ پا کتاب یا داغه په توحید باندې نظر دا چې داخل به کی په خپل رحمت کې فی رحمت منه جنت او په خپل فضل کې او یادی ملي صراط مستقیما او توفیق بور کې دی لره د خپل ځان د لارې نیغي لار د دنیا کې ټول چې رحمتوم په دنیا کې دی چې توحید دی فی رحمت منه فضلم دنیا کې دی چې قران دی او صراط مستقیمم په دنیا کې دی دا ټول به الله آسان کې الله رب العزت کنه دماغ کې نه حکم پاتې شو په احکامو اذرعیت کې چې چاوش پاگم حکم او دو وصیت مفصل نو دو کلاله او سو حکمون پاتشویو اگا کلاله چی برا کتا خسوک نشت پلار مور اولاد خرون خویندی دی او اگا سکا دی نو اگا ذکر کئی دی دیگی یستفتونک تپوس کیستانا پا حق دو کلاله کی قل اللہ یفتیکم فی الکلاله غوایا اللہ تا استا بیان کئی پا حق دو کلاله کی معنی خود اگوا پا لغت کی کلن ستوی ستریوالی تا چیز سری مورو پلارنی اولادنی واغاجز ار وقت ستریخا این امرو ان حلکا یو سریو چی حلاک شو لیس له ولدن او نو داغد پار اولاد ان مورو پلار ولو اختن او ددی او خوروا فلا انس ما ترک پس د دې لپاره په دد په مال کې نیمه هغه د چې د پریخي وین چې وا خورو د اولمبه حکم شخه په هو یې رسوها او کول ټکارو شو چې غمل شو او دې پاتې شو دې وته نامي راسولي ټولو د کلی ذکر می سول حضر حسین قانون دی کنه دیوته نټول لري دا دوا حکم شو الا مې یکل لا ولت کچرنی دا غي د پار اولاد دریم فین کان تاسنا ته نه پلو مسل سانه مم ما ترک کچره دوا خوین دی وی دا غي د پار دوا سل سدی دا عمل نه چې د پرېخه دې هغه مخ کې څنګه وکنا خپل ته صراحتن نو دلته صراحتن وی چې دوا خویندو سلسان سلورم وین کانو اخوت الرجال و نسان او کچری او رونه خوینده گن دادو رونه ام پکیو خوینده ام پکیوی امال و تا دادو پاتشو نو طول با پدی کی تقسیمی کی پدی قانون فلیز ذکر مثل حد دل انسین دناری ند پارا پشاند برخی دادو زنانو یبین اللہ لکم اللہ وضاحت کی تاستا صد پارا انت ذلو چی گمرہ نشین اللہ بکل شین علیم اللہ پار سبانی پوئی گی انت ذلو کی کراہتا مضاف دیا زید پارے بیانی چی گمرہ ہے نبچ شے ازو کوئی لے اللہ تذلو چی گمرہ نشین سو کوئی استاجت نشتا تقدیر مقدیر تا انت دلو نبی اخو معنی صحیح ندا نا مطلب دار چه اللہ تاستا دوال طرف بیانی دوال طرف یو ده هدایت و بل گمرا ہے سنگ چه ده هدایت خبری کئی نداغس ده گمرا ہے خبری کئی چه داو پی جنے ده دین ازان ساتے بیانی اللہ تاستا ستاسو ظلالتم چیزانتے نبچ کے اللہ پارسبان دی پوئی گی سورة المائدہ پنزم سورت تے بدی ترتیب کے پس ذرع نسان او یو سل دولسم دے خیرو سورت انو کے دے پس دا سورة فتحنا دین ارستو بیا سورة توبہ و سورة نصر نازل شوی دی اخیرو سورتونو کې ځکه مفسرین وی پدې کې منسوخ آیات نشتا عربت مخ کې سره دا دی چې مخ کې اصلاح د معاشري او شوا په احکام درعی او درعیت دواړو سره په سورې مائده کې بحث کې دا غي پيو حکم باندې چې حلال او حرام دا به اصل شیوخه معاشره په دې خرابېږي حلال او حرام په مسله باندې نغه دې سورته مائده کې بیان کړ تفصیل سره دغه داوا چال تکي ټول سورته نو کې د شرک رد شوی د خو اعتقادي چی یدعون من دو اللہ ناسا آوازو نکی غیر اللہ تاکنا اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض شرک پی تصرف ادا طول بیان شو و شرک فعلی نو بیان شوے تحلیل او تحریم نو صورت مائدہ کے بیانی فعلی پس دے اعتقادینا دنیا مدعو چلتا خطاب عام یا ایوہ الناس او دلتا خاص دے یا ایوہ الذین آمنو علتا تعمیم و دلتا تخصیص دے بل دعو چلتا صرف دا اہلی کتاب و قباحتو نا بیان کو سمرہ دیر بیان شو خوا تا پینزلس خونیز دے بیان شو دا دی ودی صورت کی باوئی 50-51 کے چې دوستی و سره مکوې لا تتخذوا اليهود والنصارى ترک د موالات قباحتنا موارې زنو بیا سره سره دوستی کوي ټول د عیبونو نډک دي کنه اول دا چې مخکې سورې نساء کې قوانین عمرا او ته حکم چې قانون جاری کړي په خلکو باندې او خلکو ته حکم چې اطاعت وکړي غواړي اطاعت دغه سي اتم حکم کې نو ویل چې نازل نه اله کل کتاب الحق لتحكم بين الناس قران دې پر نازل شو چې د خلکو مين کې فیصله وکړي خان په سورته مائده کې وایي چکا چرے نمانی 33 کی ہوئی نو سزا والا ورکے قانون بجاری کی سزا والا ورکے انما جزا اللذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا اللہ قانون نازل کو دی بے نمانی خام خواب ایمان بل اداو چی اخر کی ہوئی چی یبینو اللہ بیانی وعدہ اکڑکا نا سورۃ مائدہ کے بیان کو ډیر په وضاحت او تفصیل سره ها بل دا چلته هم ویلو کو کونو قوامینا للہ شهدا بالقسط دلته اتمات کې وی کونو قوامینا بالقسط شهدا لله دا قانون تاکید دی بګه ها نساء کی امویلیو چه بعض منافقان دی لمن لا یبت فی انا خلق رستو کی دا جہادنا حضی صورت کے باہم شلم آیات کے دا متکاسلینو مثال بیان تی داو بن اسرائیلو چن پاسے دا حل تیم دوا دے دا ماتولو ذکر کڑیو فا بما نقضیم میساقم فضلتا با دیار لسم آیات کی پورا وضاحتو کی جاگا وعدہ سنگا وا سنگا ما تکڑا سنگا گرال تیویلیو شیطان ویلیو چی زبا دی گمرا کوما ارزو گانی بواتا چوما نفل یغیرن خلق اللہ دی با دا اللہ خلق بدلی سمان وذي صورت کې بووي چې ما جعل الله من بحيره ولا صائبه ولا وسيله ولا حام داو دا تبديل او تغيير داو کنه چې پاک شي دونه په ځان باندې حرام کړیو دا د صورت دعوه دا وضاحت د حل او حرمت د اکل او شرب چې دا ډیره ضروري خبره ده او صورت تقسیم لسو ایسو تا دے لس حصی دے پاکی جدا جدا اول ایسا دا اولنا پنزم آیات پوری دا یا ایواللذین آمنو کونو قوامین اذا قمتم الى الصلاة فاغسلو ادویم احیسا ددغش پگم آیاتنا دو لسم پوری دا او دریم ایسا دا دولسم آیاتنا شلم پوری دا اذ قال موسیٰ لقومه ابیا سلورم ایسا دا شلم آیاتنا تر او اشتم پوری بیا د اشتم نا منځم ایسا پورا سلو اختم بیا شپګم ایسا سلو اختم نا تر پنځوستم پوری دا چلا تتخذ اليهود والنصارى اولياء بیا ومه عیسی د پنځوستم نه ادریش پیتم پورې وقالت اليهود يد الله مغلوله ابیا تم ایسا 66 پورې دا 63 نه تر 66 پورې بیا نه هم یا یو رسول بلغ ما انزل الیک تر 87 آیات پورې او لسما 87 نه تر اخره پورې دا خلاصه دا چې دی اول باب کې چې 15 آیاتونه دي مسائل اربعه سلور مسلې ذحل او حرمت چې د الله حلال حلال د الله حرام حرام بنديانو چې حلال کړی یا نه دي غلط بنديانو چې حرام کړی یا نه دي غلط نو دوه مسلې صحیح چاوی کی نسبت اللہ تشوی ادو مسئلی غلطی چی بندہ زن نحل و حرمت کری دی اول باب کی پینزو آیاتنو کی دی حل و حرمت مسئلہ ذکر کئی بیاد ویم باب کی اشپگم آیاتنا امر مصلح بیانی دو لسم پوری امر مصلح څنګه صورت النساء کې ذکر شیو یا ای الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا بیا دول سمنا دریم باب او پاری کې مثال لمن نقض العهد چې چا وعده مات کړی وي دغه مثالونه ذکر کوي دعا لمن نقض العهد د بنی اسرائیل په حال تر شلم پورې بیا د شلم نه تویشتم پورې سلورم باب او باقي کې مثال د متکاسلینو چې سستی کړي او په جهاد کې اداوی پوجه پہلا د دنیا نعمت حرام کو بیا پینځم باب چې د وښتم نه ده تر پورا سل وښتم پورې هدي کې با درې خبرې کوي د خپل ځان دفاع دا ضروری ده ترغیب په تبلیغ ترغیب اعمال صالحه او ته ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلۃ او رحم بنکه په ظالم ذی پینځم باب کې دادری خبرې کوي دفاع د خپل ځان ترغیب اعمال صالحه او تا او رحم ترس نکول په ظالم باندې بیا شپږم باب چې سلوي ختم نه دی تر پنځوستم پورې دی کې تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مفصل یا ایو الرسول لا يحزنك الذين يسارعون تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ووم باب چې د 51 نشورو کیږي نو هغه کې ترک د موالات اهل کتابنا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض درش پیتم پوری ترک یا درش پیتم نا 66 پوری اتم باب دے اپدی کی رد علماء سوء لولا انہاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم وکلهم الصحت خصوصی اب یعنا هم باب چی شروع شی ده 67 نا اغا 87 پوری تو دیکی ترغیب پی تبلیغ او داغی مثالونا نمونی بخی ترغیب پی تبلیغ او 87 نا تر اخیرہ پوری بیا لسم باب دی او اغی کی اعاده دا داغی سلور و مسائلو حلال و حرام داغی اعاده کی او تفصیل کی علل و سر بیانی سورة مائدہ ممتاز دے فدی مسائل و اربعاو سارا چدہ تفصیل بل سورت کی نشتہ دی مسائل و اربعاو او ممتاز دے پنزول دے مائدہ او ممتاز دے پکسرت دے خطاباتو دے مومنانو دومره خطابات بل صورت کې نشته شپاړس دي حوالیات کې وی ايو الذين امنوا اوفوا بالعقود دویم آیات کې وی ايو الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله شپږم آیات کې وی ايو الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا اتمایات کی وی ایو الذین آمنوا کونوا قوامین یو لسمایات کی وی ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم پینتیس بینزدیر شم کی وی ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ ابتغوا الیہ الوسیلۃ اکاون کیوئی آئیو الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنسوارا چوون کیوئی تلور پانزوس کی آئیو الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه اور پسی ستاون کیوئی وہ پانزوس کی آئیو الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم یا سپارے سرا ستاسی کی ہوئی یا ایو الذین آمن لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم بیا نوی کی ہوئی نوی یا ایو الذین آمن انما الخمر والمیسر والانصاب والاسلام بیا چورانوی کی ہوئی یا ایو الذین آمن لیبلو انکم اللہ بشیم من السویدی اور پسې 95 کې وی ايو الذين امنوا لا تقتلوا الصيد بیک سو 1 کې وی ايو الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء بیک سو 5 کې وی ايو الذين امنوا عليكم انفسكم بیک سو 6 کې وی یا ایو الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت داخلی صورت په دومره صورتونو کې نو ډیر خطابات دومره په یو صورت کې نشته ها بسم الله الرحمن الرحیم یا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ايمان والو پروالو کدا الله پټولو وعدو الله پټولو احکام سمره احکام معنا کوي قرطبي بما احل وبما حرم وبما فرض وبما حد في جميع الاشياء چې سي حلال کړی دي سي حرام کړی دي سي فرض کړی دي او حدود هم پکې نازل کړی دي او ټول یادې کنا قرطبي وي امام رازی وی چه بما التزما بی ایمانکم انواع العقود والعهود فی اظهار طاعت اللہ اوفو بها هي العقود نو که عبادات تي که معاملات تي اطول قال الحسن حسن بصري وي چه يعني بذلك عقود الدين ده دين عقود وهو ما عقدتم على انفسكم من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وعتق وتدبير وغير ذلك لا طول فذكر العالم چې مسلمانانو سمرا د دین احکام دی نو ټول ته اشاره کوي او خاص کر د صورت مطلب چې هغه د حل او حرمت مسله ده دا په کې مخ کې دی ښا ایمان والو پروالو کې د الله په ټول احکام احلت لكم بهيمه الانعام حلال کړی شوстаў د پاره هر قسم چار پایان نو ربط نه معلومیږي چې مخکې وی پرواله وکه اور پسې وی حلال کړی شوстаў د پاره نو فسرین خو یې خاص کوي په يهودو پورې چې غیته وی چې پرواله وکه نو چې تاسو باندې الله کوم حرام کړی ول کوم مخکې ذکر شو کنه چه حرمنا علیهم طیبات نحلت لهم نا غدر بانده حلال کلیشو خدا مناسب نده زکا یا ایو اللذین آمنون امرد دا دی امت مومنان یادی اهل کتاب نیادی نو مطلب داده چه دو وفا پتا وصلگی دو وفا چه او بنده وفا اکلاو که نکلکا نا څکه مونږ ته خو به اوسړی وی چې اعوذ بالله په ټول احکام باندې عمل کوم او ټول منم ټول کدا عقیدې دی او کدا عمل دی او که هر څه دی منم یې او نو بیا ویره ته زه غواغو خنه خورم نو دروغ شو کنه دروغ جن شو کنه یره دې چرګ بانګ ویلې دا نخرمه ولي تا چې وې چې ما په ټولو نو ټولو کې دا ارس را لکنه دا او تا دروغ وي چې په لوي ز ټول عقود او عهود منم ابل په لوي چې دا حرمه دا نخرمه دروغ جن شو کنه ها ستاریشتنی وکلې او حلت لکم چې بیا به ستاسو لپاره حلال او حرام نه وي خو چې الله حلال کړی هغه ټول خوري نو بس دا پته ولګېږي چې ستاسو خبره رښتیا ده اوفو بالعقود بکل رښتیا کیږي احلت لکم بهیمه الانعام چې هر قسم چارپایان حلال وګڼینو دا داغی او علت شو دا داغی او دلیل شخا حلال کلی استاو دا پار ار قسم ساروی چی مخ کی صورت کی داغی نتعبیر کی دا پتوئی بات سرا دلتا با موئی نگورا او حلت کسو بیان شو تحریمات دا عبادو یو مسئلہ پا کرا لخا بندیانو پزان باندی دا پاک سیدون حرام کلیو کنا انمونه و تایخی و بحیرا صاحبا و سویلا پیدا پا منگ حرام دی تا دا چاپنم دی نو اللہوی چه احلت دا حلال دی ستاو تحریمات تحریمات ندی حلال کلیش استاو دا پارار قسم چار پایان الا ما یتلا علیکم مگرغا چلو استلشی پتا سبان دی وسو ناغب در تا بیان کی مردار اوینا بیدون کی وغیر غیر محل الصید دا دویم قسم بیان شو تحریمات دا اللہ گورا چا اللہ کم حرام کلی دا غینا زان ساتا زان حرام مجولو او ادنا و توخو ادنا حرام خوا دا یو وقت پارا چتا پہ حرام کی چا حرام نبار شنو فستو ادو دیو تا ادنا حرام اخو خپل تحریماتو کې غیر محل الصید مشه حلال کون کی حلال غنون کی اخکار لراوان تم حرم چې تاسو په حرام کې ځل تاسو باندې حرام کړی په دغه لګ وخت کې غیر محل الصید بعضو جمله حال ګرځول ده دو اوفونا حضرت شیخ د پینډوی چې حال خو تابع کنا دا خو مستقله مسله ده موږ دا تابع کول نه شو ناوی یکن و تفروت یکن کونو غیر محل الصید کونو غیر محل الصید شی په داسې حال کې چې ښکار حلال اون غنه چې تاسو په احرام کې نو دوه مسلې ذکر شوې دا عبادو تحریمات غلط و حلت تا اللہ تحریمات صحیح غیر محل الصید وانتم حرم جملہ حال لے دا صید نمرات صد امام راغب ہوئی اصویدو هاونا مختصن بما یوکل لحمه صید اغیط ہوئی چی خوڑیشی کنا میان شو دا دغشو مرغان شو داستون شو خواه غیر محل سوید او زنده سر تا سوید نشی ویلی چه مردار شیده او تاواج او خلقوی چه لکا اخکار دیو که و احرام که دیو که و اخکار منه ده کل سپی می مل کل ده او پیغمبر نویلی چه پینزه سیدو ندی چه با قتلولی شی پا هر ده که که پا حرم که که پا حل کی خمسون یقتل نا فی الحل والحرم الحدأت والغراب چیل او غراب کارغو والکلب العقور او چیچون کسپے والحیت والعقرب مار لڑم دا خوارد اے وجنا بس دی تخکار خونشی بھی لے کپا حرم کے کپا حل کی خوا ندل تمرات تینا سویا اسے او زنگلی غوا وغیرہ دامرات ان الله يحكم ما يريد بشك الله فیصله کی هغه چې غواړي علت اجمالی کوسو کوی چې د پکه څه چالو کې دا حلال دی او دا حرام دی وای بس دا الله وی زدا څه فیصله کوم نو څنګه نه تاسو کول شي علت اجمالی بس فیصله کی هغه چې غواړي قادر مطلق بادشاہ دی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ دریم مسئلہ نیازات دا اللہ چیز اللہ پا نمکم منلی شیوی اگا دا عزت تی هغه ته وسوینه هغه کې به تصرف نکه حلال مګنه د الله د دین نخې او نشانه شعائر الله نخې او نشانه د الله د دین اگر راضی دا کسو فا مروا دا که بیت اللہ دیو که عرفات دیو دا ټول که قربانه دی گڑی بیزی دیو که او خان دی چه دا اللہ پا نم روان شوی دا شعائر اللہ دی مومنان دی حاجیان دی شعائر اللہ دی دی تا وسنو ای بره حسن چه جیب تی نکٹ که حسن چه ڈاکا پی اوور دی ولا شعر الحرام انو به عزت کوي د میاشتو د عزت چې اصلور میاشت دي دا شعائر دي ولا لهذیا انو داغي چې قرباني روانه کړی شوی بیت الله ته ولا القلائد انو هغه چمیل اچول شوی هغه ته ذل قلائد قلائد خو امیلونه ته وي همراته نزل قلائد بس نه خبي شوی هدایا اړ ته وی چې د وسلینا سغلتي نقصان شو په حج کې ودم په لازم شو نو با هدایا قرباني لیږي او قلید اړ ته وی چې د ثواب د پاره د الله په نوم منلي چې دا اوسه مینه خانه کعبه ته دا ټول شاعر دي دي توسو کلاس نه چي ولا من البيت الحرام او نا خلق او چې قص کې د بیت الله حاجیان او امین یې زکووی چې دې کې مسلمان او کافر یو شی دی هغه هم د الله زنم پر روان دي کنه او ځل کې د بیت الله عزت شته نه هغه په شاهرو کې راغی چې څورو پورې هغه احرام کې دی کنه اوس به وته نه نو ولې دې سکي یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا دی ټولو طلب کوي د الله د فضل د فضل له خپل رب او درزان او یبتغون فضلا خا مطلب دا کزان د پکې تجارتونو مزارتونو کې غوم عبادت ته کنه او دا چې سکی نو د الله رضا لټی نو خا دا معنا قال مجاهد شعائر الله شاعر الله چاہتا اسوفا والمروان والحذیو والبدنو او ذل قلائد دا ٹول دیخوا اذا یبتغون مانا کی قرطبی چی ماناو یبتغون الفضل والارباحا کبوزگار روزو کی تجارت کی سنور سکی زان لگٹا کی نو خیر دیکھنا فی تجارتی وَيَبْتَغُونَ مَعَ ذَلِكَ رِضْوَانَهُ فِي ظَنِّهِمْ وَطَمَعِهِمْ ولیکا بيدینه دي ناغیم په خپل ګمان کې وای چې مونږه ثواب ګټو امونږه حج او عمره کو کنه فِي ظَنِّهِمْ وَطَمَعِهِمْ نو بس د دې نیت صحیح دي دې توسنو آیا پیدا حللتم کله چې تاسو ازاد شوی د احرام نه فاستادو نو بیا اجازه ته کخکار کوي امر دی با حد پاره اوس تعلیم ذکر کې مؤمنانو تدا اخلاقو د اخلاق دي مسلمان ښا چې کله دی حج کو اخیری کنا حج رالو ډیر زمانه دي سر ظلمونه شیو د دې کافرانو او مشرکانو د مکی د لاسنه نو دې په لکه راغلیو چې نن به تمون چلو خو یو ها نن خدای مونږ له فتح را کړی دا او مونږ غلبه را کړی دا همکه زمون په قبضه کې ده نن به مونږ دې سره وګورو ها زله به یحکو نو الله وینا ته به داسې کار کوي د مسلمان کار هټول دعوت ته نو دوم دعوت ته چې تنن هغه کافرانو سره چې دیار لسکاله مخکې او بیا لسکا اتکاله رستو ستاویني سکلی دي نو ته باندې هغه سره د همدرد نه کار اخلي تخلا او تلک الايام نزاول بین الناس نن په هغه باندې سخت ده د څه باندې سره هم دردی کې او ته وی چې زما رورې په نو به پوښوي کوپر او شرک دکړې خیر ده او راځه او هغه ته وسوای نه چې ریستاو د اخلاقو نه متاثر شي او اسلام ته شوق پیدا شي خان ولا اجرمنکم روچت نکی تاسو لرا اون لمسی تاسو لرا شنعان و قوم دشمنی دا دی قوم دا دشمنی پا سبان دیوا انصدوکم عن المسجد الحرام چی تاسو منی کلیوی دا دی بیت اللہ نا دا مسجد حرام نا ام پا حدیبیا کی او دا غینا مخیم شلیلیتی نا ناسی نجس تاسو سرا زلغ و سپی داشی انتا تدو چیزی آتے کوئے پدی باندی نا نا نبا کوئے او چیزی ستاو دا اخلاق نولی چی توم دا سشی او غوم دا سشی نا دا اصلاح بسوک کئی دا اخلاق بسوک کارا کئی نا نا اغیب ظلم زیادے کئی او تب اوسر حمدردی کئی خوا چی مونگ تا اجازت نشتا مونگ دا چانا ذاتی انتقام ناخلو ام مونگ کو پدی جنگونو کې سو قتل کړی دي نظام د الله د رضا لپاره چې داغه حکم چې فقتلو او چې هغه حکم کې خموږ به په دې غرم ورزو دا خموږ داغه د رضا لپاره کړی مونږ ذاتی دشمنی چا سره نه کوو وتعاونوا علی البر والتقوا امدادو کې دې سره په توحید او سنت باندې چې دیم دې تغاله کې دیو د دیوم دا دین خوښي د دیوم دا مسلمانان خوښي د دیوم د مسلمانانو دا ناس تولاله او خبرې اترې او مجلس او دا خوښي کنه د دې سره امداد دې عل البر والتقوا په توحید او سنت باندې ښه زګړیر مرګري داسې جیبون تي ښه مشرک او بدعتی له مل مستیاو کی یو کنه او مشرک او بدعتی را واستاو ډیر زبردست ډوډې ول او کړه ډیر خاطر وکړو نو هغه ته ویوی دا سچلو سکه دنه واده او سنور سفنو کنه اسی هغه جوړ کړه وی تما سره ډیر احسان کړل دی اغه بار پسې لګیا او شپار روز باندې راځیو سپکه سپور یو دا به نو دوی ته تما سره ډېر احسان کړل ولي وي ستاسو ما په جولې کې نیکه چولی دي ازمانه دي ګناونه اغستې دي او په خپل ملا باندې دي ورزول دي زادې ما سره ډېر احسان کړل زادي شکریا نشمته ځکه څوک چې چا په سي لګیاي نو دغه چل لګنه دغه ثواب کیږي دغه جولې د نیکونو ډکیږي او د کګناهونه چری کنه هغه ته الله اوچت کینو په هغه بلې ورغورځي وي داستا مرګره خیر هغه توبه ويسته بیا باندې کومه زما څه کار دی ما ډیر نیکه کړی او زر با خپل گناهګارم نو استاغه گناونه په غاړه اخلمه وتعاونوا علی البر والتقوا ذا طول تعاون کی راضی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان او دائم ذات مکه خلق سره چې کله کې کې په شرک او په بدعت باندې ولي چې توسرهم زور نکار واخلې او ګوتا ته سندې چې پته بولګي نن باو زمونگا استاسو پتاو لگی ابا تختی بیانو ابا توحید و سنت نتختی کنخا نیم داد مکوه خلق و سران پا شرکو پا بیدت پانده چاگی پا اخپل دین که نورم کلکشی چه اسلام که خود ظلم ده گورو تا و اتقو اللہ و یره گیده اللہ نا بیشک اللہ سخ عذاب برکو انکه دین محرمات تفصیل سر بیانی مکه خدوم رویلو چې غیر محل الصید نو څه تفصیل کوي ښا حرام کړی شوی دی په تاسو باندې مردار ود دماوینه بيدن کې ولحم الخنزير او غقد الخنزير اواز د هر څو په لحم ذکر ذکر کړی چې اما الا لغیر الله به او هغه شی چې اواز وکړي شو د غیر الله پاغي باندې او چې دا د پلاني په نوم هغه حرام شو والمنخنقه او هغه دا د میتی تفصیل کوي مردار ستوې نو د مردار ډیر قسمونه بیانې پینځو پورې والمنخنقه او هغه چې خفي کړي شي د مرینه اسو کوته ونرسي او بس ساتي وخیږي مردار شو والموقوذه او هغه چې وشتل شي په کاني په ګټه یا ټوپک په ګولې اسو کوته ونرسي چې چاله پیرا کاږي او ساتي نوخیږي موقوذه شو کنه والمترديه او هغه چې رارغختي د غر نه د کمر نه اسو کو نرسي دوته ساتي وخو والنتيحه او هغه چې والشي په خکر باندې بل ساروی والی او بس ملشی وما کل السبعو او اغا چی خلدی اغیل را لیوگانو شرمخانو اصباتی شوی دا مردار شو کنو الا ما زکیتم دی طول سر لگی خوا دول منخنی قطو نیچی را واخلی دی پینزو وارو سر مگر اغا چی تاسوی زبح که دامان که خپی کلشی و خسا پکی وو نوالا لکلا پاکا شوا که موقوزوا که متردیو اریوا تو ورو رسیدی و ساپا کیو او چال دی پیراخ که زبح دی کلانو پاکا شوا دلیوگان ندی خلاس کلانو ساپا کیو علا لکلانو پاکا شوا الا ما زکیتم تزکیه براتی نزبح دا قرطبی وی از زکاتو فی کلام العرب از زبحو وما ذبح على النصب ده مستقل ځان ل ذکر کوم او هغه سيزونه چې حلال کړی شي په درگاهونو کې ده مستقل وما ذبح على النصب په درگاهونو کې کرم او هل کې دا داخلو کنه چې داخلو نو تخصیص بعد تعمیم یې وکړه د اهمیت توجنا دته نه جدا کو بیا تا تخصیص بعد تعمیم شو ما وحلقو هر غشی چنم پی واغسته شو که دا ساشی لکه گرد گردوره و چرک چرکوله او که بیسایی لکه مطیعی شوا چاول شوی وخ شوا علوا شوا ارسو چی مالگ شوا او طولو پگی نمازو بی حیط نجدا که جدا گوره دا دی دنیا که نن دیر زور او شور دکن نا او بل داره چه ده ماوحل نمراد خاص و آخلی کلمه ده خلی اگه کلمه حرام ده چه تا پی ده خلی نه ده آواز ویستو چه بنام فلان تا ده پلانی غوث پر نمبانش ده بلن ده کلمه حرام ده نمازو به حق بیا زان لده اگه سر اس تعلق نشته ده اگه چه حلالولشی پا درگاونو کیم دا غیظ تعظیم د پاره علی اعتقاد تعظیم نصب امام رازی په دې عقیده باندې حلال ول شي وان تستقسموا بالازلام او حرام دي په تاسو باندې تقسیم کول د غشو چې دا د عربو یو طریقه وا لستنه به یو ځای شو نو غشي به راجم کړل اوخ به حلال کونو پاغی باند بے بیا برخی جدا جدا تقسیم کلی چو دا دیغو شیدا برخا دا دیغو شیدا برخا نو بیا به نمو ناغستو چو چا پا نم بغش راو خوتو نو بس که برخا بیوان اومو که نبا اومو کدیر اومو کدیر نو لگ با اوم دا تقسیم بالازلام دا یو رسم رواجو ادویم داده چه پا غشو با اخپل قسمت معلومه و چه روارا که دا غش رو باس اخپل قسمت گورمه چه زمان با قسمت کسی دی دا خو اللہ تا علم ده دا خو شرکو کنه لکه اوز چه کینی پادری تا او ایمال دا غش رو باس قسمتو ناول روبا سکنا مرغی ساتلی پیستا قسمت کی داری دا دوالتینا انتا استقسیمو یو مانا که تقسیم کوئیم پا غشو باندیم نو داوام حرام دی وان تستقسیمو که خپل قسمت معلوموئی پا غشو باندی نو داوام حرام دی شرک دیم امام راضی خداوی طلب و معرفت الخیر و الشر خیر و شر بے معلومو بواسطت ضرب الاقداح پا غشو سرا علی الجمهور ویداد جمهور مانا دانو اما ناسبم د ځکه چې ټول مخکې وروسته د شرک اعمال ذکر کینو دام پاغي کې داخل شو ذالکم فسق دا څومره چې بیان شو الله وی تاسو ته ما دا کفر او شرک دی ټول حرام کړو ټول چې دا حرمت اغي واوري دو الیوم ایسلذین کفروا من دینکم نن ورځې چې دا آیاتونه نازل شو سورۃ المائده نازل شو یوم نزول هذه الآیت دا چې نازل شو ادا سوا یوم عرفه وا او رد جمعی وا ادا عرفی رد وا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی چې ما تا غوخ معلوم دے ما تا نال یوم کی اغیط اشاره دا نن ورځې نو امید شو دا کافران ستاسو د دین نه څنګه نو امید شو ان قطع رجاؤهم من ابطال دینکم اغي غو تر اوسه پورې کوشش کو چې موږ د اسلام رد کو ادا خلق ته غلط ښکار کو مقابله وا خو لیکن چې دا آیات نازل شو نو اس نو امید شو چې موږ د دې دین رد نشو کولې ابطال نشو کولې ورجوعکم عنه بتحلیل هذه الخبائث او د دې پته مو چې دا مؤمنان به موږ سره واپس کیږي دې خپل دین نه ادي ودا سیدونه حلال غني موږ په دې باندې مردار او خنزیر او لا خرو وسوم پته مې وچې دا آیت نازل شنو هغه نه امید شو چې د دې کار ګران لخوا روح المانی وي نه امید شو کافران ستاسو د دین نه چې رد یې نشي کولی او ستاسو نه چې دې مونږ ته نرشي راولې دي هر څه حرام شو وي فلا تخشوم وخشوني نلاوي د دې نه مې ریګه زمانه یې راوکه اکمل الیوم اکملت لکم دینکم نن روزی پورا می کو تاسو لا دین ستاسو فاطمم تو علیکم نعمتی او تمام می کو تاسو باندې خپل نعمت ورزیت لکم الاسلام دین او زر زم ستاسو لپاره چې اسلام ستاسو دین شو مسله حلال او حرام چې بیان شو ملاوی دین کامل شو او دین تمام شو مفسرین ذکر کئی روح المانوی فعلما انما استنبط الفقهاء من الاحکام بالاجتهاد من الكتاب والسنة داخل في الدين الكامل خان کسو کوئی چی اللہ دین کامل کا تمامی ایک کنا نو بیا دی فقهاو دی اجتهاد او استنباط ته ساجت دی چې مسائل یې رئیسی د قران او سنت نه دی خدا مطلب شي چې دین کامل نو نو صاحب د روح المانوی چې نه هغه د دین کامل نه خارج نه دی دغه پکې وکنه دا په دې کامل دین کې داخلو حضور چې کوشش غوښته فکر او تعامل دی غوښته نغیت نه راويسته دې سره منافات نشته چې غیدا د ځان نه چرته جوړ کړو نه دا غی په کامل دین کې اجتهاد او استنباط وکړو سبق ښکار او سبق پټ ځمانه بیا دیش کال په دی باندې چې څومره کتابونه شوی دي څومره فنون دغه تدوین شوی دي نحوا صرف معانی دې تدوین شوی دي ساجتو چې دین کامل شو دې کتابونو ته ساجتو نو مولا علی قاری وی چې مونږ کتابونو ته پدې کې نه یو محتاج چې زمونږ هدایت او اصلاح وشي نه اپ قرآن سره شوی ده اپ دین سره شوی ده هم تشریح ته محتاج یې تشریح نو تشریح خو دین سره سکار نشته ده ته د لغت معلومات کینو کتاب را واخله ته ترکیب معلومات کینو کتاب را واخله ته د سوال جواب کینو کتاب را واخله تشریح کې محتاج یې کتابونو ته لیکن ہدایت کی نیو محتاج ہے اکملتو لکم و اتممتو بلدارا چی اکملتو اتممتو کی فرق سدے علامہ ابن قیم ہوئی چی اکمال نمرات احکام احکام پورشو او دے اتمام نمرات طرق زگدار حکم طریقہ ہی کنا دماند زان لطریقہ دا دروجی زان لطریقہ دا د حج ځان له طریقه ده د دعا ځان له طریقه ده د ذکر ځان له طریقه ده نو چې څنګه احکام کامل کړی دي نو هغه طریقې هم کامل شنو اتممتو د دې نسبت هغه طریقو ته کیخه نو بس نو اوس چاته د دې ضرورت ته چې بل عبادت په دین کې راو باسي اور سو میلاد نه ادي نه دي ان دې تاجت چې طریقه ول جوړ کی چې پجما دوا وکه پجما ذکر وکه پجهر باندې ذکر وکه نه دا وی تاجت نشته او تشری ځان له شی پاوی کې خود د لغت او د تراکیب او د معناګانو مجازونو حقیقتونو دا خو به یې پکې دا غیر دین سره تعلق نشته فمن تر سوچ محتاج شو پی مخص وانتن پا لوگا کیم دیرو گیشو ایس نمی لاوی گیم عمری غیر متجانب اللہ اسمن چنو اولی گناتا چی دا دید پارا خورما چی غٹ شما خرابان دیراشی دا دی گنا کئی نا دید پارا چی دا مرگ نا بچ شم نور سنشتا نمردارا وینا بیدن کے وخا خنزیر وغیرہ دے اخوان ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخون کے دمیں ربان یسألونک مازا وحل لهم تپوس کیستانا چھ زمان دید پارا سشے حلال شو ساڑو بی پرالا چار شے حرام شو حرام شو حرام شو مگا حلال خوی بیان نکلو مازا وحل لهم سره دې نه چې دا سوال مناسب نو کنه ها ځکه خو جواب ډیر سخت راغی ها قل و ایت حلل لكم الطيبات حلال کړی شوی استاو د پاره پاک سيزونه حلال طيبات پاک سيزونه چې دې ستره هغه حلال لیکنه د حرام نه او د ګندونه او د خبيث نه الله بچ کړي نو هغه دي کنه طیبات چاته وي هي کله ما لم یاته تحریمه فی کتاب الله او سنت رسول الله او الاجماع او القیاس چې کوم شی تحریم نه راغلی نه په قران کې نه په حدیث کې نه په اجماع کې نه په قیاس کې دقا پاک دی دقا تا طویبات ہوئی خواه اجی حرمت راغلی نو آغا تحریمات شو حرام شو خواه داوی مدارک ابو بکر جساس ہوئی ما لیسا بی خبیسن طویب سی طویبات ما لیسا بی خبیسن عند اتباع السلیمتی چه دیو مسلمان طبیعت یه نگواری اغیط خبیص ہوئی اولم يتنفر نفرتنا نکی من الکلاب والفهود والطیور الجارحة دا ټول رات نو حلال جستاو دا پارا پاک او صفا ستر سیدونا وما علمتم من الجوارحیم اوغا چه تاسو تعلیم ورکلی غیلرا چخکاری سیدونا دی چخکار کوئیم نو که پا جانوروی کوئیم لگا خکاری سپیشو یا نور دا سی که پا مارغانوی کوئیم لگا باس شو دا جوارح دی او پا دی خکارو که او آشه اونیسی نو آسلاو دا پارا حلال لی اگر که دا سیدونا مردار دی خودی کی تعلیم راغے او تعلیم پوج باندی پاک شو من الجوارح مکلبین تاسو پر خودن کی ایدی لرا پخکار پسی تعلیمون اونا تعلیم ورکون کی بیدی لرا مما علمکم اللہ اگر چا اللہ تاسو اللہ تعلیم در کرے رہے فکلو مما امسکنا علیکم مخرے بازی آغا چی تاسو لے او ساتی وذکر اسم اللہ علیہ او اخلینم دا اللہ پاغی باندی وقت پری خودو کیم دا شرطو ندی دا تعلیم دا پارا چی تعلیم صفت لگی چی دا تعلیم اغسط دے او کنے دے اغسط دے نو یو علامه دا تعلیم دادا چه غاو پا خپل نزی تبه ورپس پریزی مکلبین دینا معلوم شوان دویم دادا چه غاو زخمی کئی وینم تیو بازی دادا جوارح نمعلوم شوان جرحا زخم توی دریم شرط دادا چه غاو پا خپل نلگیا کیگی طالب راوڑی دا معلوم شو دا مم مامسکنا علیکم چاگی بے طالب رضی او شتلورم شرط داده چه ورپریدیه نو اللہ اکبر داو پیوه بسم اللہ اللہ اکبر دا سشولا که جدا تا حلالا که خوا دا دا وذکر اسم اللہ نو معلومیگی دا شرطون دی پدی شرطون دی چخکارونی و ماستا دا پارا حلال دی اکه یو شرط پکینو نو هغه مردار دی ها که زخم نه کو اسی په زور سره تی نسا ویست مردار شو او تا و تنو ویلی په کار پسې ځه هغه په خپل روان شو نه تعلیم نه دی او چې انت په خپل خوري لګیا شنو تعلیم نه دی غوستیا مردار شو او چې کلمه دی رشی و هغه مردار شو وَتَّقُ اللَّهُ يَرِيْكَ اِذَا اللَّهَنَا بِشَكَ اللَّهَ ذَرَ حِسَابْ كَوْنْكِ دِيم الْيَوْمَ اَوْحِلَّ لَكُمَ الطَّيِّبَاتُ نَنْ وَذِي حَلَالْ جُوْسْتَاوْ دَ پَارَ پَاک سِدُنَا الطَّيِّبَات تغا ذکر شو پاک سِدُنَا ستاو دَ پَارَ حَلَالْ شو اغا جتاسو پزان باندې حرام کلیو بحیرا و صاحبا و سویلا و غیره ناخو پاک دی پزانو حرام کری دی احل لکم الطیبات و طعام اللذین اوتو الكتاب احل لکم او حلالا داغی کسانو چور کلش داغی تا کتاب اغسطاو دا پار حلال دا طعام نمراد حلالا دا داغی ولی نسبت یې شوی دی الذین تا شیخ الاسلام وی چې نور سیدونه نه یادی کاری تعالی سو داسې شی درکو میوه و غیره نه نه دی حرام ها دا مذبوح یا دی دلیل څه دی دلیل دی چې طعام کې نسبت الذین تا شوی دی خدا باغې چې دا غی په لاس ته نه طعام جوړ شي اتو عام جوڑی گی پسو پا حلالا باندی چاگی زب حکڑا نو تو عام تی جوڑ شو ناغستا دا پارا حلال دا ولی زکر چی همیشہ آگی دا پارا آگی دا اللہ نم پی اخلی کنخا که یهود دی و کنسوارا دی چی پا خپل دین باندی صحیح دی نو آگی پارشی باندی نم دا اللہ اخلی چی بسم اللہ اللہ باز آگا حلال شما ہاں که آگی پی نم دا بل چاواغستنو بیانا از که آگی پا خپل دین کی خراب شو ارستوی کنخا وی انکان یهودین او نصرانین من العربی والعجم فذبیحته مزکات دا حلال پاک دا اهل کتاب دی کنه دا کلا اذا سم الله بها چې بسم الله په وی و ان سم النصرانی علیه بسم المسیح کہ یو عیسائی علا لکو لاؤ بسم عیسائی ہوئے لم تو کل ابا نشی خوڑے تکا دیکھو نصرانی نا دے دہری دے چو سڑے پا خپل دین کے خراب شنو اگر تا خو بیاغا نم نشی غستے خوا نو چی عیسائی دہری شو سبل سو بلاد مجوسی شو نو اگر تا خو نصرانی نشی ویلے قال الحسن حسن بصری وی چه انا ذبح اليهود والنصارى حلال فین ذکرو اسم غیر اللہ قدبل چانم پواغست و انت تسمعو او تاوری چاو پی دبل چانم پواغست فلا تاکل تی محرا او کا په نور مسلمانانی خوري نو خیر دی ځکه چې هغه خور نه دي خبرو جهل عذر دی کنه او اذا غاب عنک اوګستان خپل پنه چې تعالی لکړه او تاسو وا نورې دو نفقل فقد احل الله لك خوري ځکه چې الله ذل حلال کړی دی نو دا ویو امام بغوی وی روح المانی وی علم پکې شرط دی کنه نو حلال دا غی کسانو چه ورکلشوی غی تا کتاب حلال دا و رواد استاو دا پارا و طعام کم حل اللهم دا گورا دا بل طرف بیان کن چه استاسو زبح دا غی دا پارا حلال دا نوی دی که خوشک نو دی که سا حکمت تی دی که حکمت دا دا چه رستو کما مسئله را روان دا اگه دا جانبین نا ندا اگه دا یو جانب نا جواز دی دوالو نه نه نو دلته کې دواله جانبین ذکر کړو چې رستو غفلت را نشي در باندې ښا چې د خوراک مسله د دواړو طرفو نه جایز ده تاسو د غیظ په حق ولې شي غیظ تاسو د په حق ولې شي خو د رښتې مسله هغه د یو طرف نه ده چې تاسو د غینه کول شي غیظ تاسو نشي کول دا د پرو ده حد پاره یو والمحصنات من المؤمنات محصنات زکاوی خواه چکل اغی پا اخپل یهودیت و عیسائیت کی بلچه تواوڑی دهریان شی بیا اغی سر نکاہ ندی جایس خواه زکا اغی ده محصنات نواتو اغا پاک دامنی ده مؤمنان نوم والمحصنات و پاک دامنی من الذين ادعوا كسان نوت الكتاب چور کلی شوی غی ته کتاب من قبلکم مقستاسنا اذا اتيتمون کلی چور کلی تاسو دی تا او جوراون محرون ددی محسنین غیر مصافحین تاسو چې دا غینا رشتي کوي کنه نو نیت بامسی صرف د الله رضا چ الله حکم کړی دې مونږ په عمل کوو دا د اسلام یو حکم دی پاک دامن به په دې کار کې او نه به بدلمن ولا متخذی اخدان ان به نیون کې دغه سي یاران او دوستان لره بغیر د شریعت امي یکفر بالایمان اسوک چې کفر کی پس د ایمان نه فقد حبط عمله نار سي برباد شو ان هغه مسلمان چې انګریز یې وکړه چې دا اجازه ته په اسلام کې شته او ټیک ده او زبې د دې په اړه چې تی مسلمانه کې دانیت وکه ها اګه غو لګي دا تیزان سره انګريز کړي نار څه دي ختم شو فقط حبتو عملو اګه څوک چې کفر وکي پس د ایمان نه مرتد شو دي ته مرتد وې کنه نو برباد شو ټول عملونه د چې سې کړي ومنځونه روزي زکاتونه خیراتونه تراوی غار څه ختم شو ها عدل تو سره دانشته چې فیمت نه امام ابو حنیفه زک ویلو چې په مرد مرتد هر څه برباد دي مطلقاً ها امام شافعی وی نه چې مرګ و تراشی پاږي کې الهو بربادیږي نه صرف آیا و یاد مخکې د سورۃ البقره لیدلو او صاحب د بحر وی دی دی کې چې قال الزجاج معناه څنګه کفر او په ایمان احل ما حرم الله او حرم ما احل الله فهو کافر چله کوم حلال کړی او غد حرام وګڼل چله کوم حرام کړی او غد حلال وګڼل نو دا کافر شکن او من یکفر بالایمان غدا معنا کوي عمل نه برباد شو کفر سرار سره بربادي وقفو کنه